jak z tego się zaśmiejesz. Dopóki się tli, a poeta pełny wiary słowa się je. Dopóki się tli, tak długo można mieć nadzieję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. W jednej z październikowych audycji zaproponowałem Państwu koncertowe nagrania renomowanego tria Breakfast Keller i Sean Walter. Europejscy muzycy wydali 5 lat temu dwupłytowy album Red Life, zawierający realizacje z amerykańskiego tournée Philadelphia i Princeton. A drugi krążek tego samego albumu, którego zawartości Państwo jeszcze nie poznali, to rejestracja ponad godzinnego występu dla nadającej na falach UKF stacji Stars End. Ten kameralny popis miał miejsce w amerykańskiej rozgłośni 13 maja 2012 roku. Masteringu nagrań dokonał Frank Rothe już w Niemczech, w studiu Mannequin Records. Tej właśnie firmie zawdzięczamy szereg ważnych dla El Muzyki inicjatyw, skutkujących arcybogatą dyskografią Mannequin. Dyskografią Mannequin, a zarazem wielu europejskich syntezatorzystów. Przypuszczam, że powstające w Niemczech kameralne duety, trie i el-kwartety to zasługa znanego w Polsce kompozytora i wydawcy Mario Schönwaldera. Koncert dla słuchaczy radia trwa. Wśród melomanów w USA najbardziej uduchowiona ich część to fani El Muzyki. A występ tria Buzz Breakfast, Detlef Keller i Mario Schönwalder stał się za oceanem okazją do odkrywania emocji i nastrojów kreowanych według schematów szkoły berlińskiej. Szkoły kojarzonej współcześnie przez fanów w stylu Tangerine Dream i Klausa Schulze. W trójce amerykański radiowy koncert trwa. I to blisko 60 minut. Thank you. Markus Keller Schonwalder. Koncert dla lokalnego radia za oceanem. Amerykańskie występy Tria uświetniły trzecią dekadę działalności wydawcy albumu Red Life, Mannequin Records i jej założyciela. Magiczne trio europejskich minimalistów, twórców dźwiękowych pejzaży, morficznych rytmów i transcendentnych miksów. Dwupłytowy album Red Life USA, koncertowe nagrania, w których mamy magię sekwencerów, hipnotyczne klawisze i magnetyczną perkusję. Emocje i klimaty premierowej projekcji trójkowego studia muzyki, w którym dziś grali Bas Brekhus, Detlef Keller i Mario Schonwalder. Dziękuję Państwu.